राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 52 के अनुसार 24 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया इसलिए जंतु मोहित होते हैं। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान हम जो शरीर के साथ अपने को घुला मिला मानते हैं ना, और शरीर में एक ही है और परमात्मा हमारे से अलग है, वो हमारे मिलावन नहीं है, ऐसा मानते, इसका नाम अज्ञान है। शरीर के साथ हम घुले मिले नहीं है और परमात्मा से हम अलग नहीं है, वास्तविक बात ये तो है ज्ञान। और शरीर के साथ एकता मानते हैं और परमात्मा से अलग मानते हैं, यह अज्ञान। तो हम शरीर के साथ एक नहीं है, हम परमात्मा के साथ एक हैं। मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और हम शरीर के साथ एक नहीं है, शरीर तो अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरियम प्रकृति विधि में पराम। परमात्मा की अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है अहम तक, भूमि आप अनल वायु खंग और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार अपरा प्रकृति है, ये हमारा अलग है। और हम परमात्मा के साथ एक है। अपरियम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम, जो जीव बनी हुई प्रकृति वो जीव रूप बनी हुई है, जीव भूत है, जीव नहीं है, जीव बना हुआ। एकदम धारी जिस परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, मानव शरीर को धारण कर रखा है नहीं शरीर अपना, ये 2 प्रकृतियां हुई। एतद योनि निभूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है 84 लाख जूनी के जितने हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यक्ष है, देवता है, जितने प्राणी 14 भुवन में है, त्रिलोकी में है, सब में क्षेत्र और क्षेत्र के मिले हुए हैं। एतद योनि भूतानि एते परा परे प्रकृति योनि कारणम ये शांतानि हो उनकी। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है सब के सब ये 2 मिले हुए हैं। अब 2 मिलकर के बने मिले हुए ये तो हुई संपूर्ण प्राणी। अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभाव और प्रलय मैं उत्पन्न करने वाला और प्रलय मैं ही हूँ। तो देखो एक बात बता, मैं घड़ा होता है ना, घड़ा बना हुआ, घड़े होते का उपादान कारण कहते हैं मिट्टी को, जो मिट्टी खुद खराब बनती है ना उसको उपादान कारण कहते हैं। और जो खराब बनाता है कुम्हार उसको निमित्त कारण कहते हैं, वो निमित्त बनता है, बनाता तो वो है पर बनती मिट्टी घड़ा। तो भगवान प्रभाव कारण उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, प्रलय भी मैं ही हूँ, मानो उत्पन्न करने भी मैं ही करूँ और मैं ही घड़ा बनता हूँ, मैंने अपरा प्रकृति भी मैं हूँ, परा प्रकृति भी मैं हूँ, और मैं दोनों का कारण हूँ। इस बार संपूर्ण प्राणियों का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत, मेरे सिवाय अगारी कोई दूसरा कारण नहीं है और मेरे सिवाय कोई तत्व है नहीं। मत्ता परतरम, क्योंकि मैं मेरी प्रकृति हुई परा अपरा, अपरा प्रकृति जड़ 8 प्रकार वाली पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये और परा प्रकृति जीव रूप चेतन। तो प्रकृति होती है पुरुष होता है दो नहीं होते, जैसे आप और आपकी शक्ति तो दो कलर में आती है, आप और आपकी शक्ति आपकी ताकत आपकी विद्या आपकी योग्यता, तो वो आपके साथ एक है एक नहीं है वो, क्योंकि योग्यता घटती बढ़ती है बल घटता बढ़ता है अपने स्वभाव शुद्धता बनता बिगड़ता है। आप बनते बिगड़ते नहीं, आप ऐसे ही रहते हो, परंतु आपसे अलग ऐसी ताकत नहीं है। कोई मनुष्य कहे कि मैं तो ये बैठा ये मेरा बल है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये मैं बैठा मेरी ये शक्ति है, मैं बैठा मेरी ये योग्यता है, ऐसा अलग नहीं बता सकता। तो तत्व से तो एक है परंतु दो है, ये योग्यता शरीर आदि ये जड़ है परा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। तो दोनों परा प्रकृति अपरा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा से भिन्न जीव भी नहीं जगत भी नहीं, तो परमात्मा ही परमात्मा हुए वासुदेव स्वरूप सिद्धांत हुआ। अहं कृष्ण से जगत प्रभाव, कृष्ण से सब संपूर्ण जगत का प्रभु और प्रलय मैं हूँ, मतर नान्यत किंच दस्य धन से कुछ भी नहीं है। ये आदम में कहा था मैया संत मना पार्थ योगी असंशयम समग्र असंगी ज्ञानम तेम सब विज्ञानम इदम वक्षा में अशेषत और यज्ञात्मा ने अन्य ज्ञातम न अवशिष्य थे, अशेष तद वक्षा में अन्य ज्ञातम न अवशिष्य थे किंचित तो मत पर नानित किंचित तो मैं हुआ मत पर नान तो सब परमात्मा ही हुए। अब जो जीव ने जगत को धारण कर रखा है इसके साथ एक होगा शरीर के साथ, शरीर और संसार की एकता है। जिस धातु से शरीर बना है जिस धातु उसी धातु से संसार बना है, जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है। शरीर और संसार की एकता स्वतः सिद्ध है और स्वयं ममेव अंशो तो परमात्मा की इसकी एकता स्वतः सिद्ध है। तो जिसकी एकता स्वतः सिद्ध है उसके साथ तो अपना मानता अलग, और जिसके साथ अपना भेद है वो अलग है उसके साथ मानता अभेद, इसका नाम ज्ञान। और दोनों का अलग अलग हो जाए ज्ञान हो गया। तो मैं संसार नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरा मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं, मैं शरीर नहीं। अब इनको देकर के रसोम अपसु कहते कहते ये चाहिए सात्विक का भाव राजसा तमस, ये प्रकृति का सब सात्विक राजस तमस भाव सब प्रकृति, कार्यकाल सब प्रकृति। न तो अहम तेसु ते मई, न मैं तेसु तेसु अहम न ते मई, ये जितने के मेरे में नहीं है मैं इनमें नहीं हूँ, गुणों में मैं होते पैदा मेरे से ही है, तो मैं इनमें हूँ भी नहीं भी दोनों, मन इनमें मैं नहीं हूँ ये मेरे में नहीं है, मेरे से ये होते हैं मेरे में ही रहते हैं। परंतु अपरा प्रकृति अपरा है और परा प्रकृति स्वयं परमात्मा अलग है, इसमें मेरे को भी माया प्रति ज्ञाना मेरे शरण नहीं होते रहे। मेरे को क्या मानते हैं मनुष्य मानते हैं मेरे शरण नहीं होते, न मान दुष्कृति न मूढ़ा प्रबंधन दे। देवी ऐसा पहले बताया कि ये तीनों गुणों वाली सब देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसका अत्यय विनाश करना बड़ा मुश्किल है, इसको छोड़ना कठिन है। मम माया दुरत्या माम एव ये प्रबंधन थे माया में तांतरण दी थी, माम एव ये केवल मेरे शरण होते हैं। केवल शरण का मतलब शरीर संसार को शरण न लेकर के एक मेरे शरण होते हैं, माया में तांतरण दी थी इस माया उतर जाते हैं। ये तो हम कर्म ये शाम प्रत्यक्ष बात इदं युता है ये तो होता है इदं और ये तो माया में तरण दी थी माम ये प्रबंधन थे। तो फिर न माम दुष्कृति न सुकृति न है मानो भगवान को मानने वाले सुकृति पुण्यशाली भगवान से विमुख है पापी। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होना। और आधा पाप क्या है? नर्स का दूसरों का नाश करना। और पूरा पुण्य क्या है? भगवान की तरफ हो जाना, एक हो जाना। और आधा पुण्य क्या है? दान पुण्य से अधिक शुभ काम करना है। डेढ़ पुण्य डेढ़ पाप है। तो नमाम दुष्कृत मोटा में तो मेरे क्षण होते नहीं। माया अपृत ज्ञान, माया से ज्ञान अपृत हो गया। तो ज्ञान कौन सा अपृत हुआ? जो मैं संसार के शरीर के साथ एक हूँ, मेरे साथ शरीर एक है और परमात्मा से मैं अलग हूँ, मेरे से परमात्मा अलग है, ये अज्ञान। अज्ञान है ना अपृत ज्ञान हूँ तेन मुहन जनता। तो ये अलग है माया अपृत ज्ञान आसुरु भाव माश्रिता। आसुरु भाव ले लिया, असुमानु प्राणी प्राण प्राण पोषण पारायण हो गए। ये सब आश्री संपत्ति प्राण पोषण। तो नमाम दुष्टो मूढ़ प्रबंधन्ते नराधव माया प्रतिगान आश्रम भाव वासिता। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न। ये सुकृति है मेरा भजन करते। चार प्रकार की आर्थो जी की अलग प्रकार के ज्ञानी। तो चार प्रकार मेरे भक्त होते, उनमें सब में ज्ञानी मेरा भक्त प्यारा। ज्ञान क्या? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो शरण होते है मेरे, सब कुछ वासुदेव ही है। मैं तू यार वह सब कुछ वासुदेव ही है। परमात्मा जड देव स्थावर जंगम भगवान, भगवान की प्रकृति भगवान, भगवान का स्वभाव सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये जिसको ज्ञान है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मान ज्ञान योगी मिल जाएंगे, कर्म योगी मिल जाएंगे, भक्ति योगी मिल जाएंगे। पर ये जो भक्ति है ज्ञानी तो आत्मा ही मेरी आत्मा है और शिवाय परमात्मा को कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम समात्मा सुनो। तो ये है तो ऐसा। अब दूसरे देवताओं को भजन करते हुए काम स्थिति रहते क्या कामना है उसे कहना पड़ता है। अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, इस बात से देवताओं की तरफ जाते हैं, मेरे भक्त मेरी तरफ जाते हैं। तो अब मूल में बात क्या हुई कि हम जो संसार के शरीर के साथ एक मानते हैं और हम अपने को और परमात्मा के साथ अलग मानते हैं, ये अज्ञान है। तो वास्तव में हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ एक है। और मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थानी स्थूल सूक्ष्म कारण सर्व शरीर ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के है। अब जो हम इनसे सुख चाहते हैं, इन पदार्थों से, भोगों से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से, ये हमारा बंधन है। इनके साथ एकता हम कर नहीं सकते, मन भिन्नता का बोध नहीं होता तो इनका अलग पड़े का अनुभव कैसे हो? अनुभव कैसे हो? तो ये अनुभव ऐसे है कि जो हमारे मिली हुई, एक तो हम है, एक हमारे साथ मिली हुई है, हमारी सामर्थ्य है, योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, बल है, ये है ना, इनको हम अपने लिए लेते हैं, इस वास्ते मिल जाते हैं। इनको अगर सेवा संसारी सेवा में ही लगा दे तो अलग हो जाए। अब इन्हें तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग में क्या है कि शरीर और संसार, शरीर के साथ संबंध को स्थूल सूक्ष्म कारण और शरीर के साथ वाले जितने परिवार वाले पदार्थ, इनको सब संसार की सेवा में लगा दे, संसार की है, संसार की सेवा में लगा दे, तो कर्म योग हो गया। और अपनी दृढ़ता से अलग अपने को आपको अलग कर ले, मानो संसार की चीज संसार में लगा दे कर्म योग, और अपने इनको अलग हो जाए ये ज्ञान योग विवेक के द्वारा। मेरे साथ ये नहीं, मैं इनके साथ, ज्ञान योग। और अपने को भगवान में अर्पण कर दे तो अपना भी भगवान की, परा भी भगवान की, भगवान का ही हो जाए। योग भक्ति योग सिद्धि, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बस योग परमात्मा से पूर्णता हो जाएगी। फिर कुछ ज्ञान होता था महाम सच भगवान मेरे को प्यारे, प्यारे भगवान को प्यारा, फिर भगवान के साथ एकता निहाल हो जाएगी। तो इनके द्वारा हम दूसरों का हित करें। कम से कम किसी का अहित न करें। ये अनुभव कब होगा? शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है, ये कब होगा? कि एक व्रत ले ले, एक नियम ले ले, न तो किसी को हम बुरा समझेंगे और न ही किसी की बुराई करेंगे, किसी को बुरा मानेंगे नहीं। कोई बुरा नहीं है और किसी बुराई कर भी नहीं, कोई बुराई करी नहीं है, कोई बुरा नहीं है और बुराई कैसे का बुरा चिंतन करना नहीं है, किसी की बुराई चाहनी भी नहीं है। तीन बात, कोई बुरा नहीं है, किसी की बुरा नहीं, बुराई चाहनी भी नहीं है और किसी की बुराई करनी ही नहीं है। ये अगर नियम लेने ये ज्ञान हो जाएगा। अगर बुरा मानते रहोगे और बुरा चाहते रहोगे और बुरा करते रहोगे तो ये अज्ञान मिटेगा नहीं, ये मिटने का बड़ा स्वभाव बढ़िया। किसी को भी बुरा न माने, किसी का भी बुरा न चाहे, किसी की भी बुराई न करें और किसी की बुराई न कहें, न किसी की बुराई सुने, ये पास कर लें तो हम फिर बुरे नहीं रहेंगे। किसी की बुराई न करेंगे, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी की बुराई चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई कहेंगे नहीं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? थोड़ी मार्मिक बात है, हम आजाद शत्रु हो जाएंगे। अब शत्रु कौन रहा है बताओ? किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, शत्रु कौन रहा? आजाद शत्रु हो गए। भलाई करने से तो और विलक्षणता है, पर बुराई न करने मात्र से आजाद शत्रु हो जाए। देखो, बुराई न करने में जोर नहीं आता है, भलाई करने में जोर आता है। भलाई करने में, सेवा करने में तो परिश्रम होता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, बुरा न मानने में। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव और बोध मुख्य है। तो ये बोध है, ज्ञान है। ये देखो, किसी में बुराई आई तो बुराई आगंतुक है, बुराई है नहीं। सच्ची बात है, मैं ही मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यथार्थ बात है। किसी का बुरा चाहना ये तो बड़ी दुष्टता है, बुराई करना बहुत बड़ी दुष्टता है। तो करेंगे नहीं, तो नहीं करने में क्या जोर आया? किसी को बुरा न समझे क्या परिश्रम पड़ेगा? किसी को बुरा चाहेंगे ही नहीं क्या पसीना आता है? किसी बुराई नहीं करेंगे, सीधे सरल बात है। बंधन मुफ्त में हो रहा है, बिल्कुल फालतू हो रहा है, फालतू बंधन मुफ्त में छोटे मिट गया बस। तो ये अपने भरत रहने, किसी को बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, व्रत ले लेनी, क्योंकि वास्तव में कोई बुरा है नहीं। ये बात करके हम चलेंगे तो क्या करेंगे? सेवा करेंगे। बुराई छोड़ने से सेवा करनी नहीं पड़ेगी। एक बात मार्मिक है, ये बहुत गहरी बात है। हम बुराई नहीं करेंगे तो सेवा होगी, तो होगी कैसे? दो अवस्था होगी, हम बुराई नहीं करेंगे तो चाहे चुपचाप रहेंगे, और कुछ करेंगे तो सेवा ही होगी, और क्या होगा? दो अवस्था होगी, कुछ भी नहीं करेंगे ये होगा, अथवा करेंगे तो बुराई करते ही नहीं भलाई करेंगे, और क्या करेंगे? बुरा निश्चित से भलाई सुनने, और क्या करेंगे? अरे बुराई चिंता ही नहीं करते, भलाई चिंतन करेंगे तो सेवा होगी ना, तो सेवा होगी। सेवा करें तो सेवा का अभिमान होता है, अगर सेवा होती है उसका अभिमान नहीं होता। अभी वायु चलती है तो अभिमान होता है मैं चलाता हूँ, श्वास चलते हैं तो अभिमान होता है मैं चलाता हूँ, जो आप साफ होती है उसको अभिमान नहीं होता। अगर अभिमान नहीं तो फल की इच्छा होगी उसको फल चाहेंगे, फल राशि छोड़ने कर्मी हो गया, कर्म निवारी का रस्ते माँ फलेश माँ कर्म फल भूत माँ देशों का अकर्म नहीं अकर्म नहीं तो अभी मत करो। तो आप से आप संसार की सेवा हो जाएगी, आप से आप ही फिर संसार पर हमारा अधिकारी नहीं, संसार पर हम कब्जा कैसे करेंगे, कहते हमने संसार का कब्जा छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया है ही नहीं आपका, छोड़ना तो तब होता है जो होता है, इस वजह से संसार के साथ हम लोग विषम नहीं तो उसका भी अभिमान नहीं होगा। छोड़ना क्या है ही नहीं, मूल में ही हमारा कोई उस पर हक है ही न संसार पर न शरीर पर, क्या अपना कुछ हक लगता है। तो जो हक नहीं हम अलग हो गए तो ज्ञान हो गया, और भगवान के हो गए तो भक्ति होगी, शांत में कर्मयोग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से भक्ति, और कर्मयोग से शक्ति आती है, ताकत आती है, प्रबल सामर्थ्य आती है, विवेक पुष्ट होता है, और फिर भगवान की शरणागति हो जाती है तो परिपूर्ण हो जाता है। इतनी सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। खास चीज किसी को बुरा न माने, किसी को बुराई न सोचे न बुराई करे, ये होना का रहा तो जो मैं भगवान से एक हूँ और संसार शरीर के साथ एक नहीं हूँ, ये अज्ञान मिटाने का उपाय बुराई न करना और सेवा करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार की चीज संसार को दे दी, बुरा तब होता है हमारी बात नहीं मानता, हमारा नुकसान करता है, हमारी वस्तु ले लेता है, तो हमारी वस्तु ही नहीं हमारे क्या ले लेगा, तो स्वतः है अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा बड़ी सरलता से ऐसी गिरी। अब इसमें कोई शंका होती तो पूछो, संदेह हो तो और बात नहीं छेड़ना, उसको साधक ने सुधार नहीं करना, कोई एक समझना सुधार शब्द नहीं लाना, सेवा समझ लो, उसकी सेवा करनी है, सुधार तो सेवा करनी है, सेवा बुरा नहीं बुरा चिंतन नहीं बुराई करना नहीं, ये सेवा हो गई। अब दूसरी सेवा क्या है, अच्छी सम्मति देवे, अच्छी सलाह देवे, अच्छा बर्ताव करे उनके साथ, मंद कर जो करे भलाई, अच्छा बर्ताव अच्छा करे, उसके हित का बर्ताव करे, तो उसके पैर मिट जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी। उपदेश से बुराई नहीं मिटती है, आचरण से बुराई मिटती है। उपदेश से बुराई मत नहीं करो, सेवा करो, तो सेवा करने से अपना हो जाएगा, अपना हो जाने से आपकी बात मानेगा। हम किसी को सुनाना चाहते हैं ना व्याख्यान कोरा, तो सुनता नहीं, उसका भला करते हैं तो उन पर असर पड़ता है, भला चाहते हैं तो असर पड़ता है, बुरा नहीं चाहते हैं तो बुरा हुआ, बुरा नहीं करते हैं तो असर पड़ता है। और देने की तो अपने पास हो तो देव बस, तो खास तो बुराई नहीं करना ही बात है। और वो जो हमारा साथी बुराई करता है, वो बुराई आई हुई है, बुराई है, बुरा है नहीं, क्योंकि वो सबके साथ बुराई करता है, सब समय में बुरा करता है, कि सर्वथा बुरा है, असंभव है। क्या माँ बाप के साथ बुराई करता है, क्या स्त्री पुत्र के साथ बुराई करता है, क्या भाई भतीजे के साथ बुराई करता है, सबकी सोचता हर सम बुराई बुरा रहता है, क्या बुराई सोचता रहता है, ये निरंतर रहती ही नहीं। देखो एक मार्मिक बात है, आज भी संपत्ति सर्वथा नहीं रहती, एक देवी संपदा स्वर्थ रहती है, क्यों देवी संपत्ति है वो भगवान का स्वरूप है और आसुर संति संसार का स्वरूप है, संसार की आसक्ति है, तो संसार की आसक्ति तो रहती नहीं, मिटती है, संसार ही मिटता है और परमात्र नित्य रहती है, तो देवी संपत्ति स्वतः पूर्ण रहती है और आसुर संपत्ति पूर्ण किसी में होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। सर्वथा असत्य बोलना, सर्वथा असत्य बोल नहीं सकता आदमी, सर्वथा असत्य बोल ही नहीं सकता। कहते हम असत्य बोलेंगे, 8 बार तो बोलेंगे कम से कम, 8 बार असत्य बोलेंगे। भूख लगी है भूख बदलना, भूख नहीं है कहा भूख लगी है तो खाओ, ये थोड़ा खा लेंगे यार से। प्यास लगी है, लगी है तो कहना, नहीं लगे तो कहना, तो भूख तो जाएगी। 8 बार आप असत्य बोल नहीं सकते, आप विचार करो मर जाए बेचकदम असत्य ऐसे बोलेंगे, ऐसा विचार कर लो तो असत्य बोलेंगे ये सत्य हो गया, सत्य हो गया कि नहीं पड़ गया, तो सत्य इधर से पकड़ता है इधर पकड़ता है, क्योंकि सत्य नित्य है, सत्य का त्याग नहीं कर सकते, असत्य आपके साथ रहता नहीं, असत्य आपके साथ रह सकता नहीं, आप पकड़ते हो तो बदलता है, आप पकड़ते हो बदलता है, आप पकड़ते हो कि बालक होंगे, जवान होंगे, बूढ़ा होंगे, गुणवान होंगे, मूर्ख होंगे, मैं समझदार होंगे, निरोग होंगे, मैं रोगी होंगे, पकड़ते रहते रहते, पकड़ना छोड़ दो अंधा था, हम सीधे सीधे बात दिखाओगे कितनी मुख्य बात। ज्ञान अंधकार है, प्रकाश प्रकाश कैसे हुआ, अंधकार है उसको अपना लिया, अंधकार को अपना लेने से प्रकाश दिखा नहीं, अंधकार मानो असत, अंधकार तो असत होता है ना, अंधकार मिलेगा क्या, अंधकार को आप मैं पकड़ सकते हो, देख सकते हो, लाख देखो अंधकार देखा भाई, लाओ जाओ दिवे लाओ अंधकार को देखा मिलेगा। अज्ञान आवृतम ज्ञानम, तो अंधकार अभाव रूप नहीं है, नहीं आएगा अभाव रूप मानते हैं, प्राग भाव प्रदर्श भाव अन्य भाव अभाव रूप है, ज्ञान विरोधी है, तो ज्ञान विरोधी क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ उसमें शरीर मान लिया, मैं परमात्मा से अलग अलग नहीं है अलग मान लिया, ये ज्ञान का विरोधी उसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञान का विरोधी है, तो विरोधी कब तक है, ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, ये ज्ञानी का नित्य वैरी है, ज्ञानी का तो अनित्य वैरी है, ज्ञानी का नित्य वैरी है, अज्ञान का नित्य वैरी नहीं है काम, क्या काम भोग के समय सुख मानता है, नहीं मिला दुख मानता है, अनित्य वैरी है, ज्ञानी को चुभता है भोग की चौड़ भी चुभती गई आसक्ति रहेगी ये काम न रहेगी, ज्ञानी को विवेकी का नित्य वैरी है वो काम है काम। और तो ज्ञान का विरोधी है ना, तो ज्ञान को ढक दिया, देखो इसको शास्त्र में माना है उस जिसके आश्रित रहता है उसको ही ढकता है, जैसे बदल होते हैं वो सूरज से ही पैदा होते हैं और सूरज को ही ढकते हैं, जब लीन हो जाते सूरज रहता नहीं, ऐसे अज्ञान पैदा ज्ञान से ही होता है और ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान को ही ढकता है, ज्ञान होने में बढ़ जाता है। क्यों सूरज पैदा भी है, सूरज से पैदा होता है बदल, सूरज से भाप बनकर बदल पैदा होता है, तो सूरज से किरण से बदल पैदा होता है और सूरज के आश्रित रहता है और सूरज को ही ढकता है और सूरज प्रकाशित होता मिट जाता है, ऐसा अज्ञान है, अज्ञान ज्ञान के ही आश्रित रहता है, अज्ञान को आप जानते हो नहीं कि अज्ञान है, ज्ञान जानते हो ना, ज्ञान के आश्रित ज्ञान के आश्रित रहे बेचारा, ज्ञान को ढकता है, तो क्या हुआ ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है, जैसे इसे दिन किंचित इसेदन किंचित ये तो ज्ञान होता है, ये सर्व ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। प्रतीति होती है, बात तो ठीक तरह से नहीं है, इसका नाम ज्ञान है, अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। सूर्य आम ढकता है, सूर्य ढका इंदी तो सूर्य ढका है, वो सूर्य ढकता नहीं है, ढकती आंख है, देखता है सूर्य ढका हुआ, देखता है सूर्य ढका हुआ, सूर्य को ढक नहीं सकता, सूर्य तो बहुत बड़ा है, बदल तो छोटा सा है, तो सूर्य को नहीं ढकता है, ढकता है आंख को, देखता है सूर्य ढका गया, तो हमारे लिए तो ढका गया, तो अज्ञान हमारे लिए ढका गया, अज्ञान दूसरी ज्ञान अज्ञान थोड़ी है, अपने ज्ञान को भी तो ढकता है, दुनिया के ज्ञान को थोड़ी ढकता है, अपनी आंख को ढकता है, सूर्य को नहीं ढकता, अगर सूर्य ढके शिव ज्ञान होगा ही नहीं, हमारे अज्ञान हो गया, फिर ज्ञान किसी को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो ढकता आंख को है, दिखता है सूर्य उठकता है, तो हमारी दृष्टि में सूर्य को ढकता है, सूर्य को खुद को ढकता नहीं है, अगर सूर्य ढके तो फिर सूर्य से प्रकाश होगा ही नहीं कभी, तो अज्ञान बड़ा हो गया, सूर्य से मिटक ही नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा, पर तो ढक देता है, क्यों हो गया, हमारी वृत्ति को ढक दिया तो ढके कैसे हो गई, खूब पूछा सीधी सीधी बात, अज्ञान है नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जनता, अज्ञान है नामृतम ज्ञानम, इस वजह से ज्ञान अभाव अज्ञान नहीं है, अभाव मगर नहीं है, विपरीत अर्थ में नहीं नहीं है, नया था षट प्रकृति देता नारायण नारायण अनुराग नाम भगवान के राग का है, अनुराग राग तो अज्ञान से होता, संसार में राग है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, ये तो संसार की है, अनुराग भगवान में होता है, वह अनुराग क्यों है कि भगवान का तो हमारे साथ राग है ही, हम राग नहीं करते, इस वजह से अनुराग है वो अनुपस्थात राग है, अनुराग है वैराग्य, संसार से वैराग्य होता है तो भगवान अनुराग होता है, भगवान अनुराग होता है तो संसार वैराग्य होता है, कबीर मनो आए के भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए, बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत सीधी सीधी। अब इसमें बाधक क्या है कि जो संयोग जन्य सुख चाहते हैं ना, ये खास बीमारी है, खास ये है, उसमें केवल इतना कर दें कि सुख देना है, सुख लेना है ही नहीं, ठीक हो जाएगा, परिवार वालों को, घर वालों को, दूसरों को मिले उनको सुख देना, सुख लेना नहीं, उनसे अगर ये पक्के कर दो सब ठीक हो जाएगा, उसको शुद्ध उद्रेक छूटेंगे, वो जल्दी छूटी नहीं दिखती, कहीं दुष्टता ज्यादा है वो नहीं छूटती, मन वो छूटेगी, हाँ धीरे धीरे करो, और पैर तटस्थ रहो, उसको बुरा मत समझो मन से, पक्की बात है, एक जोधपुर की बात है, एक सज्जन ने कहा कि मेरा अमुक के साथ विरोध है, बैर हो गया, क्या करे, तो मेरी छुट्टी बात बता रही, आप रोजाना परिक्रमा कर, दंडोत कर, नमस्कार कर लो मन ही मन चरणों में, कुछ दिनों बाद मिले तो बड़े प्रेम से मिला, वो हम अपना हृदय साफ करें तो साफ हो जाएगा उसका, ये हमारी हमारी भूल ही संसार में दिखती है, हमारा अवगुण ही संसार में अवगुण दिखता है, नहीं तो जग सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं खोए, जाके जैसा भावना तैसा ही, अपना बुरा छोड़ दो, बुरा है ये मन नहीं छोड़ दो तो बराबर मिट जाएगी, प्रत्यक्ष में वो शराब पी रहा है, हाँ पी रहा है, शराब पीते नहीं है, हाँ तो अब हमारी बुराई उसमें कैसे दिखे, वो तो उसी की बुराई दिख रही है, हमारी बुराई दिखती है, हमारी बुराई ये है कि ये शरीर शराब पीता है इस वास्ते बुरा है, शराब पी रहा है इसलिए, हाँ तो पी रहा है इसमें तो बुरा हुआ ना, वो तो शुभ है तो मदिरा के रहित, मदिरा रहित है ना, वो स्वयं मुदा आगंतुक दोष हो ना, तो आगंतुक दोष में सर्वथा मालूम कर गया कि आठ बीर पीता रहेगा। पीता है इसलिए बुरा नहीं है, नहीं तो बुरा आगंतुक है, आगंतुक बुरा तो वो तो बुरा नहीं हुआ ना, आगंतुक बुरा हुआ, वो खुद तो बुरा नहीं हुआ, खुद ईश्वर जाने से आगंतुक है दोष, सब समय नहीं पीता वो, रात्रि नहीं पीता रहेगा, सब समय नहीं रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा, सब जगह नहीं रहेगा, सब वस्तु नहीं रहेगा, सब अवस्था में नहीं रहेगा, ये आप देखो कोई बुराई सब अवस्था में नहीं रहती, कोई बुराई सबके लिए नहीं होती, सब कुछ बुराई सब समय में नहीं होती है, कोई होते ही नहीं, कोई बुराई तो आगुन तो है, दोष है उसी, खुद की सत्ता नहीं है, और सच्चाई है उसकी सत्ता है, वो निरंतर रहेगी, सब में रहेगी, सब समय रहेगी, सबके लिए रहेगी, सत्य भाषण करने वाला सबके लिए होगा, माता पिता भाई स्त्री पुत्र मतरु शत्रु अच्छा मंदिर सबके साथ, बुराई कैसे रहेगी सबके साथ, तो पिता है तो उसके दूर करने का उपाय द्वेष नहीं है। एक मार्मिक बात बताओ, बहुत मर्म की गहरी बात, आप बुरा समझ करके कहोगे तो वो बुराई छोड़ेगा नहीं, गुस्सा करेगा, ये बात एक बीती हुई बताओ, छानवे सम्मत हम गए थे तीर्थ यात्रा 1996 में, तो तीर्थ यात्रा में चिदम्बरम एक भगवान शंकर का स्थान है, चिदम्बरम वहां दर्शन करने गए तो गाड़ी थी स्पेशल हमारी, को 300 आदमी थे, तो गाड़ी वाले सब मिलकर के आए, वो बंडी कहते बंडी बंडी गाड़ी को बंडी कहते, तो गाड़ी पर वो सूरज लगा तो हरिप्रसाद जी गाड़ी पर बैठे थे, तो वो मार लगे जोर से, उनके लगी कि इतना 300 आदमी है तो जरी जल्दी लेकर के अधिक पैसा ले जल्दी कमा ले, तो मारने लगा बैलों को, मारने लगा तो हरिप्रसाद जी ने उसकी पीठ पर मारी जोर से, मारता क्यों है, तो यार ढीला हो गया वो, तो बात क्या थी, एक मार्मिक बात क्या है कि हमारे को दया आती है बैल पर, और दया आनी चाहिए मारने वाले पर, बैल तो पुराने पाप को भोग रहा है और ये नया पाप कर रहा है, तो वो निष्पाप हो रहा है, ये पापी बन रहा है, तो नया पापी को बचाना चाहिए, दया सुनानी चाहिए, तो दया करके उसको दोगे तो बुरा नहीं मानेगा, अरे बुरा समझ में दोगे तो लड़ाई करेगा आपसे कि बैल को मारो तेरे बाप के पैर, मेरे पर लो मारूंगो जोर से, बुरा समझोगे तो बुरे छूटेंगे नहीं, आप दुखी हो जाओ कि बुरा कमाए, मदिरा नहीं पी तो बड़ा अच्छा है, मदिरा नहीं पीना बड़ा अच्छा है, असर पड़ेगा उस पर, बात का असर पड़ेगा, तो बैल को मारने वाले को बुरा समझते हो, नहीं बैल को मारने वाले बुरा समझते हो कि बैल को मार रहा है, और बैल को मार रहा है, बैल पर दया आती है मारने वाले को बुरा समझते हो, तो समझ दया बैल पर आनी चाहिए, उससे ज्यादा आनी चाहिए मारने वाले पर, ठीक हो जाएगा, आ कृपा होनी चाहिए ने, बड़ी सच्ची बात है, कर आनंद की बात है, बहुत मौज सी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।